आम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम सन 2053 15 फरवरी 1997 को ईरोड के कानोडिया भवन में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम ष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं ये जीव भूत जो जीव है ये ममई वंश मेरा ही अंश है। जीव लोक में जो जीव बना हुआ है जीव लोक में जीव बना हुआ ये मेरा ही अंश है। केवल मेरा ही अंश है। कर्ता क्या है कि मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि प्रकृति में जो स्थित है मन जिसमें से स्थित ऐसी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनको कर्षति इनको खर्चता अर्थात इंद्रियों को अपनी मानता है। ममई वंश सनातन अनादिकाल से केवल मेरा अंश है। उस खैसता पकड़ता किसको है कि ज्ञान इंद्रिया है ये 5 मन अक्षर है जिसमें इंद्रियों को खैसता है अर्थात मेरा अंश होकर के ये प्रकृति जन्य पदार्थ को अपनी मानता है। मेरे से विमुख हो गया प्रकृति में स्थित रहने वाली मनःष्ठानेन्द्रियाँ नहीं ये तो प्रकृति स्थान प्रकृति में स्थित रहती है और ये है इनमें जाकर स्थित होता है तो मेरा अंश मेरे में स्थित रहना चाहिए। जैसे प्रकृति के अंश सदा प्रकृति में स्थित रहते हैं प्रकृति से विमुख नहीं होते ऐसे इसको भी मेरे से विमुख नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी भारी भूल इसकी ये है अंश केवल मेरा शुद्ध सदा और सदा से सनातन कभी मेरे अंश अलग नहीं हुआ मैं अलग नहीं हुआ मेरे से अलग नहीं हुआ ऐसा मेरा अंश ऐसा प्रकृति इसने पदार्थ को अपना मानता है। तो तात्पर्य क्या निकला परमात्मा पे हम है हमारे परमात्मा है हमारा संबंध है परमात्मा के साथ घनिष्ठ स्वाभाविक स्वतः सिद्ध अकाट्य संबंध है जिनको संबंध विच्छेद कोई कर नहीं सकता हो नहीं सकता ये अचल अलग हो नहीं सकता मैं इससे अलग नहीं हो सकता इतना मेरे साथ घनिष्ठ संबंध है उसको भूल गया और प्रकृति का संबंध इसके साथ रहता नहीं प्रकृति का संबंध इसके साथ नहीं रहता क्योंकि ये है प्रकृति क्या प्रकृति परिवर्तनशील है क्षण भंगुर है एक क्षण भी साथ नहीं रहती। ये जो संसार आज दिखता है शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण हमारे शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते निरंतर बदलते रहते निरंतर तो निरंतर ही हमारे से दूर होते ही रहते हैं निरंतर ही ये अपने धर्म में चले जा रहे हैं निरंतर। अब इनको तो अपना मानता है और मैं सदा साथ रहता हूँ मेरा खास वर्ष मेरे को नहीं मानता ये मूल भूल है। फिर आनंद भूल होती है गाड़ी मूल भूल ये है। तो आज हम ऐसा विचार कर रहे हैं इस भूल को मिटा दें मेरे दुख धर्म उपाय दूसरा कोई मेरे तो भगवान है भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ ये मेरे नहीं है ये प्रकृति में स्थित है ये संसार के हैं। अब संसार की योग्यता है संसार से मेरा शरीर है संसार से मेरी सामग्री है ये अपने नहीं है अपना तो परमात्मा है। आज एक बात को हम स्वीकार कर लें, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, हमारा संबंध खास परमात्मा के साथ है। शरीर है, इंद्रिया है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, सूक्ष्म काल है, ये सब प्रकृति का है। प्रकृति में स्थित है, प्रकृति की चीज है, सबकी सभी हमारी है ही नहीं। जो हमारी नहीं है वो तो हमारी मान लिया और परमात्मा भूल गया। परमात्मा है कि नहीं है, हमारे है कि दूसरे है, क्या है, इसको भूल गया, याद ही नहीं है। और इनको अपनी मान लिया, इनके ही साथ रच बच गया। अब प्रकृति में जितने पदार्थ पैदा होते हैं वो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया। प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात सबसे सोश हुआ, ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ, सबको अपने मानता है। आज ही भूल को मिटाने, आज ही अभी इसी पंक्ति क्षण में कि परमात्मा हमारे हैं और ये संसार से ये शरीर तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और ये संसार की सामग्री सब अपनी नहीं है। खास शरीर है ना, ये शरीर को अपना मानने से मात्र संसार के साथ का संबंध हो गया। जैसे विवाह करते हैं तो विवाह करते हैं एक लड़की के साथ संबंध होने से ससुराल के सब के साथ संबंध हो जाता है, ससुराल के कुटुंब के साथ, गांव के साथ। उस गांव की हमारा ससुराल है, गांव वो गांव ही अपना हो गया, कुटुंब भी उस छोकरी के माता पिता भाई बहन संबंधी कुटुंबी चाचा ताऊ प्रेमी अपना भतीजा वह सब अपने हो गया। अरे वो एक नहीं होती जय राम जी, कुछ नहीं। मारवाड़ी का हद है कि धीम हुई इस दवाई चोर, लड़की मर गई बस दवाई चोर, कुछ नहीं रहा ही नहीं, समझ नहीं जय राम जी की। अरे एक मुझे साथ संबंध होने से मात्र कुटुंब के साथ संबंध, मात्र गांव के साथ संबंध अपने कर लिया। ऐसे इनसे शरीर के साथ संबंध करने से सबके साथ संबंध मान लिया। ऐसा ही अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर जड़ है, आप चेतन हो, शरीर क्षण भंगुर है, आप नित्य रहने वाले हो, निरंतर रहने वाले हो, शरीर कभी टिकने वाला है ही नहीं, एक क्षण भी स्थिर नहीं था। शरीर निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। आप मान लेते तो हम जी रहे हैं, ये आप मानते हो, शरीर जी नहीं रहा, शरीर तो मर रहा है। प्रतिक्षण आपसे अलग हो रहा है, प्रतिक्षण। और आपके साथ है नहीं, अलग है आपसे, आप शरीर से अलग है, ये प्रतिक्षण अलग हो रहा है। पत्नी को अपना मान रहे हैं, परमात्मा कभी आपसे अलग होते नहीं। सर्वश्रेष्ठा निसन्निवेशा ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। ब्राह्मी स्वरूप माइवान वो अपने उसी अंश है, अपने में है अपने वंश, उसको अपना नहीं मानते, और शरीर को अपना मानते हैं, शरीर अपना है नहीं। शरीर अगर अपना हो तो शरीर पर हमारा आधिपत्य चलना चाहिए, शरीर पर हमारा हुक्म चलना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता शरीर पर चलनी चाहिए। शरीर को जैसा रखना चाहे वैसा रख ले, शरीर को जैसा बनाना चाहे बना ले, शरीर को चाहे जैसा बदल दे। क्या ये है अपने योग्यता बल जो शरीर को चाहे जैसा बना दे, कृष्ण का तो मोटा कर ले, बीमार को ठीक कर ले, कृष्ण तो मोटा कर ले, निर्बल है तो बलवान कर ले, भला है अच्छा कर ले, काला है तो गोरा कर ले, थोड़ा भी बदले या फिर हमारा कोई कहते इस देश का राजा तो मैं ही हूं, तो थोड़ा हमारे हुक्म दे दो काम करने के लिए, या मकान बनावे तो हमारा हाथ की बात नहीं, देश हमारा मालिक लोग पागल है, माथा खराब हो गया इसका। ये माता खराब हो गया, सही हमारा आएगा। आप चाहो जैसे शरीर से काम करा सकते हो क्या? मन से कर सकते हो शरीर में साथ कर सकते हो, सही हमारा। बस शरीर हमारा हुआ तो संसार मात्र के साथ संबंध जुड़ गया, और शरीर हमारा नहीं तो परमात्मा संबंध प्रकट हो जाएगा। परमात्मा संबंध, परमात्मा का संबंध तो दूर हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। परंतु शरीर जो अपना नहीं है, वो अपना था नहीं, अपना है नहीं, अपना होगा नहीं, अपना हो सकता नहीं, जिसको अपना मान लिया कि अपना मेरा ही नहीं, मैं ही मान लिया, मेरा तो दूर संबंध हो रहा है, मेरा ही नहीं, मैं ही मान लिया, मैं ही शरीर हूँ, सही बीमार मैं ही बीमार हो गया, सही निर्बल हो गया मैं निर्बल हो गया। कितनी आश्चर्य की बात है, बड़ी भारी, सही बीमार हो गया मैं बीमार हो गया, तुम कैसे हो गए? कनिष्ठ शरीर न थे, ये खास भूल है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरी, तीन बात याद कर लू, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं है शरीर। आपके लिए शरीर होता तो शरीर मिलने के बाद में फिर किसी की मिलने की जरूरत नहीं रहती। जैसे परमात्म तत्व के प्राप्त होने पर यंग द्वाचा परम लाभ हम मरे, उससे एक परमात्मा मिल गए, अब दूसरा मिलना कोई बाकी रहा ही नहीं, कुछ भी वहां बाकी नहीं रहा। यंग द्वाचा परम लाभ हम मने थे नादि तो सही अपना मिल जाएगा। जैसे बालक कोई रोता है, माँ माँ करता है, तो कब तक जब माँ ना मिले, माँ मिल जाती तो फिर माँ माँ क्यों कर, गोदी में रहता मोर से आनंद करता है। ऐसे हमारे चीज हमारे को मिल जाती तो फिर मिले ये इच्छा नहीं रहती, और ये इच्छा रहती है तो फिर हमारे मिलेगा चीज, तो चीज हमारा हमारा मन नहीं है, मन नहीं सही हमारा नहीं है, ना स्थूल सही हमारा है, ना सूर सही हमारा है, ना कारण सही हमारा है। मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाई नो अनित्या, तो सब अनित्य है, अशांति सह लो तुम अलग हो, ये अपना है ही नहीं, अपना परमात्मा है। इस बात को मान लो नहीं अलग जाओ, एक ही बात छोटी सी बात आती है, छोटी सी पूरी की पूरी है, छोटी सी होती हुई बाकी रहेगी नहीं कुछ भी। शरीर हमारा नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर से वजन करो तो वजन वहां समझ होगा, आप खुद से, शरीर से वजन नहीं होता, शरीर खुद से होता है। भजन में प्यार होना चाहिए, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का गुण प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान का स्थान प्यारा लगे, भगवत संबंधी हरेक बात मीठी लगे, ये भजन है। हरेक भगवान की प्यारी लगनी चाहिए, संसार की अपनी नहीं लगनी चाहिए, ये अपनी है ही नहीं, अपनी कैसे हुई, परमात्मा अपने है। तो ममई वारस हो जीव लोके जीव भूत सनातना मन श्रष्टा ने निर्याणी प्रवृत्ति स्थान कर शरीर है तो अपन होती ये चौथ क्रामती संति वायु अंधाधिवास इनको पकड़ के लिए साथ जाता है। तो खास भगवान हमारे हैं, ममई वारस हो, वो मम किसको कहते हैं पहले बताया, नर भाषते सूर्यो न शशांको न पाव गाम पर मम। पहले जो बताया निर्माण आदित्य संग रूप से अध्यात्म नित्या प्रवृत्त काम द्वंदी विमुक्ता श्री दुख संगीर्घ्या मूठा पद्म भीम तत् उस अविनाशी पद को प्राप्त हो जा रहे। अविनाशी पद कौन? न तदभाषित सूर्यो न शशांको न पाऊगा हितगत्वा निर्वंत्री, चार बात बताई। सूर्य चंद्रमा अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, उस जाने पिछाड़ा नहीं पड़ता कि अपने लोग कदम के पास क्यों आएंगे, तो वो अपना धाम है क्यों ऐसा इनके तो आधा निवर्तन थे क्यों कि मई अंश है मेरे ही अंश है ही मेरे को प्राप्त नहीं होता तो भटकता है। समुद्र से जल उठता है वो जल उठ आकाश में जाकर बदल बनकर बरस रहा है, बरस करके पहाड़ों बरस कर नदी बने बदल करके नाला बन करके वो नदी फिर समुद्र में जल मिल जाती है। जब तक समुद्र में नहीं मिलता है तब तक जल भटकता ही रहता है, वो भटता फिरा बदल में गया वहां गया बरस रहा वहां से ठोकरे खाते खाते खाते खाते समुद्र पहुंच जाता शांति क्यों समुद्र का अंश है। समुद्र पहुंचे तो ठेर होगा उसे पता क्या ठीक होता है जल का कोई स्थान नहीं वो दूर स्थान वही है। ऐसे जीव भटकता है मुक्त में भगवान से दूर होकर के जल का समुद्र तो दूर है जल दूर हो गया और ये परमात्मा हृदय से पास में बैठे अभिमुख होकर भटकता है सन्मुख हो जीव मुख जब ही जन्म को तब ही और पास में है ही विमुख हुआ है दूर थोड़ी हुआ है। सम्मुख हो गया भगवान के सो क्या भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ ये भगवान सन्मुख हो गया सन्मुख होते ही बस ठीक बन गया पूर्ण हो जाएगा। परमात्मा का अंश होकर परमात्मा से अलग दुख पा रहा है और परमात्मा के साथ होते ही परमात्मा ही मिल जाता है। सो जाने देव देव जनाई जान तुम्हें तुम्हें ही हो जाए परमात्मा साथ परमात्मा ही हो जाता है मिल जाता है उसके साथ एक तो उसी का है ये तो खास बात है। आज ये बात मानने के हमें पता लग गया वो उतना भूल में ही रहे हम भगवान से दूर है भगवान हमारे से दूर है ऐसे ही मानते रहे गलती रही आज से पता लग गया अब ठीक है अब भगवान के भगवान हमारे हैं बस मौज हो गई आनंद हो गया हमारे ठिकाने पहुंच गए। अनादिकाल से भटकते थे कई जोड़ों में गए कई देशों में गए तरह तरह के दुख सुख पाए आज से खत्म हो गया काम हम तो भगवान के भगवान हमारे है भगवान हमारे सबसे नजीक शरीर आपका आपसे दूर है भगवान आपके नजीक है स्थूल सूल कारण शरीर आपसे दूर है जितना आपसे दूर दूर से दूर दूर से दूर दूर से दूर जितनी चीज है उतना ही दूर शरीर है नजीक से नजीक नजीक से नजीक जितनी नजीक है वो परमात्मा नजीक है क्यों परमात्मा सब में परिपूर्ण व्याप्त है तो परमात्मा मौजूद है शरीर मौजूद नहीं है। आज तो ये बात मौजूद है उसको अपना नहीं मानते बह रहा है उसको अपना मानते परमात्मा सदा सब में परिपूर्ण सबसे नजीक है जैसे जैसे निर्मित व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि असप्रद हृदय असत आनंद राशि सत चेतन घन आनंद राशि असप्रद हृदय असत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी ऐसे प्रभु के रहते हुए सबके दीन और दुखी हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं भगवान तुम दृष्टि नहीं करते नजीक से नजीक अपने से अपना परमात्मा है इस तरफ ख्याल ही नहीं करते इस बात दुखी हो रहे अपना होते ही मौज हो जाएगी। अरे भाई बालक रोता है तभी तक दो जब तो माँ मिलती नहीं माँ की गोद में गया राजी होगा बस दुख बढ़ गया संता बढ़ गया ऐसे असली माँ है तमे हो माता पिता तमेव तमेव बंधु सुसगा तमेव माता राम हो मत पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत सखा राम चंद्र भगवान हमारे माता पिता है हमारे पास है हमारे है हमारे पास है मौज हो जाएगी बस केवल मानना है उनको करना नहीं, केवल मानना है। सच्ची बात को स्वीकार कर लो, स्वीकार, केवल स्वीकार करना है। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, स्वीकार करना। परमात्मा को स्वीकार करके दूसरे को स्वीकार करते हैं, गलती होती है ये, और हमारा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये हमारी का दूसरा न कोई, और कोई हमारा है ही नहीं। हमारे कोई हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। कल आईने गुरु जी गए, गुरु गोविंद को भगवान से बढ़ कर गए, गुरु जी है तो गुरु जी का समझ छोड़ दिया, भगवान छोड़ दिया। गुरु का तात्पर्य है गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोधकृत। अंधकार को दूर, अंधकार क्या कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, ये अंधकार है। इस अंधकार दूर कर दे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कितनी बड़ी आवाज है, मौज हो जाएगी। असली बात है, असली भगवान सो जीव लोक है, जीव भूत है, सनातन। अनाधिकार से भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। अर्जुन ने कहा अंत में, भगवान ने पूछा तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और सम्मोह तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो अर्जुन मोह नष्ट हो गया क्या, कि बस स्मृति आ गई, याद आ गई, याद की मैं तो आप गई हूं, जो सच्ची बात याद आ गई, बस नष्टो मोह स्मृति लगता। तो भगवान जैसे स्मृति दिला दी, ऐसे गुरु स्मृति दिलाते हैं, वो होता है गुरु। अपना बनाने वाला गुरु नहीं होता, वो तो बीच में ठगा है, ठगाई हो जाएगी। भगवान हमारे, हम भगवान के, ये बात खास आज मान लेनी, आज अभी अभी भगवान के वचनों से। ममई वांश हो जी, ममांश नहीं, ममई वांश हो, मेरा ही अंश है, मैं भगवान का ही अंश हूँ। सच्ची बात है ये। गोस्वामी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी। अब सहज सुराशी दुख क्यों हुआ, कि जो अपना नहीं उसको अपना माना, ईश्वर दुख हुआ। मन क्यों लगा, पापी क्यों, अपना नहीं उसको अपना मानने से होगा। पूरा पुण्य भगवान को अपना मानना, दूसरों दुख देना आधा पुण्य आधा पाप। पूरा पुण्य वो है, आधा पुण्य उपकार करना। पूरा पाप भगवान को अपना नहीं मानना, और दूसरों हिंसा करना आधा पाप। भगवान अपना मन पूरा हो गया, अपना अब कोई बाकी कुछ नहीं रहा। कृत कृत ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त भी होगा, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है।